Zwykle rozmawiamy o naszych trudnych sprawach, o naszych dusznych sprawach, zwłaszcza o smutku. Ale nie tylko. Prosimy o Państwa telefony pod numer 22 i 7 trójek. 22 333 333 3. Dzielmy się i wzmacniajmy nawzajem. Po dziewczynie wyspa mi została, 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię podkradaną z pola, chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem trawę bardzo wczesną wiosną, odtąd po mej wyspie mogłem chodzić. Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, Trójki pod Księżycem, mówi Szymon Sławiński. Rozmawiamy o smutku, o melancholii, o depresji, czyli o emocjach, uczuciach i chorobach. Od smutku, który trwa i trwa, zaledwie krok do melancholii. Od melancholii, która trwa i trwa, zaledwie krok do depresji. Smutek jest dolą człowieka, pisał Antoni Kępiński, psychiatra. Z kolei poeta Kazimierz Przerwa-Dettmajer w swoich zamyśleniach napisał onegdaj: melancholia, tęsknota, smutek, zniechęcenie są treścią mojej duszy. Ze skrzydły złamanymi myśl ma zamiast powietrzne przeżynać bezdenie, włóczy się jak zbarczone żurawie po ziemi. Przemiany znaczenia melancholii uczyniły ją z biegiem czasu i historii synonimem smutku bez powodu. I tak jak już powiedzieliśmy, może prowadzić do depresji, która jest już poważną chorobą, chorobą zaburzeniem naszego życia emocjonalnego i uczuciowego. W depresji dominuje uczucie smutku, przygnębienia. Nie jesteśmy w stanie odczuwać radości, satysfakcji, przyjemności. Proszę, jeśli doświadczyli Państwo smutku jakiegokolwiek, takiego, który trwa, przyciąga się, jest towarzyszem Waszego życia, porozmawiajmy o tym. Zadzwońcie. Nasz numer 22 i 7 trójek. O, i mamy telefon. Dobry wieczór. Czy ze mną jest rozmowa? Tak. Dobry wieczór. Proszę pana, bardzo interesujący wybierz w sensie oddania tego, co ktoś czuje. Natomiast ja muszę powiedzieć o sobie tak, że bywają mi, jak u wszystkich zresztą, bo nie jestem wyjątkiem, każdy z nas ma takie dni, że bolą. I u mnie to się tak objawia bardzo często, że ja czuję na przykład nadchodzącą dla mnie energię. Jak ktoś tam myśli o mnie i ja to odczuwam bardzo wyraźnie. Zresztą dzisiaj miałam podobną sytuację. Myślałam, czemu jestem wieczorem taka niespokojna. Jakoś 2 godziny temu jedzie mi go do samochód. Jestem osobą samotną, więc ktoś tam może się kręci. Ale chcę powiedzieć tylko w tym sensie, że ja to odczuwam jako nadpływającą energię i nie pomyliłam się. Natomiast, i to jest wiele takich sytuacji, nie tylko to, ale na przykład tam już nie pracuję, bo jestem emerytką, ale jak w życiu przychodzą takie chwile, że czuję się niepokój. Nie ma innego wyjścia, tylko jak powiedziałam, trzeba umieć znaleźć czas w sobie i taką siłę, żeby wyjść z domu. Tak jak to robię ja. Ja często, bardzo często nie mam czasu na to, ale ja to robię. Wychodzę pod las, rozmawiam ze ścieżką, ze świerszczami, zbieram szyszki, mówię do nich, że są bardzo ładne, oglądam niebo. Nie ma innego wyjścia, proszę mi wierzyć. Trzeba sobie umieć pomóc samemu. Ja słucham tutaj tych państwa, pani ekspedientki, jestem do nich wielkim szacunkiem, bo nie podoba mi się, jak ludzie brzydko odnoszą się do ekspedientek, ciężko pracują, dźwigają, biegają, i nie mają szacunku, to nieładnie. A to się w końcu odwróci przeciwko nam. To jest jedna sprawa. Druga, mimo że możemy czuć się pokrzywdzeni, musimy czynić dobro, bo inaczej się nie da żyć, bo tak jest naprawdę. Dawno temu, 30 lat temu byłam na dworcu, dziewczyna płakała, bo nie ma pieniędzy na bilet. Ja dałam jej te pieniądze, ona do mnie mówi, proszę pani, proszę o adres, ja oddam. Powiedziałam, nie dziecko, nie oddasz mi. I proszę jechać. I po 30 latach moja córka wraca z Szwajcarii i mówi do mnie tak, mamo, nie miałam pieniędzy na bilet do Polski, a kierowca mi powiedział, siadaj, płacę za ciebie, wrócisz mi we Wrocławiu. Więc trzeba czynić także dobro, bo to dobrze, dobro wraca. Ponadto, na przykład ja się cieszę, tak, to zrobiłam, tamto zrobiłam, umiałam się zmusić i byłam szczęśliwa. Tamto mam wykonane i już nie muszę o tym myśleć. I ja mam pogodę ducha z tego, co ja uczynię. Nie mogłabym, mogłabym też to nie uczynić. Mogłabym leżeć tak jak moja koleżanka. Mówi, o, jak mi smutno. O, jak mi smutno. Ja popełnię samobójstwo. O, jak mi smutno. I nie robi nic kompletnie. Wszystko stoi, wszystko leży, a jest jej smutno. Więc w ten sposób też nie można. Musimy się po prostu ratować. I tak jak mówię, trzeba wyjść na spacer. Trzeba zobaczyć sarny, jak uciekają. Tak. I to jest naprawdę wielkim szczęściem. Ja wyszłam wieczorem o zmieszkaniu. Wyszłam, obudziłam sarny. One uciekały takimi skokami. Nad nami wisiał księżyc i garbaty był. Ja byłam tak szczęśliwa. Liście miałam pod stopami. Te kolorowe to my liści. A proszę powiedzieć, pani mieszka na wsi, czy pod miastem, czy... Ja mieszkam na wsi, chwała Bogu. Na wsi. Bardzo blisko, bardzo blisko miasta. Czyli tą receptą na te trudniejsze momenty, na ten, jak pani powiedziała, ból, to jest kontakt z naturą. Proszę pana, kontakt, panie redaktorze, kontakt z naturą i dyscyplina wewnętrzna. nie pomoże nic. Nie możemy rozpaczyć, że jesteśmy najbiedniejsi, bo nie jesteśmy najbiedniejsi. Bo mamy ręce, bo mamy nogi. Są ludzie, którzy on cierpią i proszą Boga o śmierć. A jednak my możemy pracować i musimy sami sobie pomóc. To znaczy ja sobie pomagam tam, że ja uwielbiam muzykę tak zwaną poważną. Ja sobie słucham i jestem szczęśliwa. Ja przypadkowo wlazłam na was, bo nie spałam w nocy, rozmyślałam. Ale człowiek musi mieć dyscyplinę wewnętrzną. Musi mieć przyjaciół, ale człowiek musi być też dla siebie przyjacielem. Nie może być inaczej. Nie można sobą pogardzać. Nie można się nad sobą litować i nie można mówić, że jestem najbiedniejsza. Bo to nieprawda. No tak. Czyli ta, taką tutaj trzeba mieć cnotę męstwa, tak możemy powiedzieć. O tak, bo to jest cnota, tak. Tak, a proszę powiedzieć jeszcze, wspomniała pani o córce. Jaką radę tutaj pani by dała, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi w tych trudnych momentach, kiedy czujemy się samotni? Czy tutaj to jest też chyba dobra droga, żeby szukać kontaktu, rozmawiać? Konieczne. Tak. To jest konieczne. Musi być ktoś, z kim porozmawiasz i ten ktoś jest szczery i musisz wiedzieć, czy on mówi logicznie. Bo jeżeli jest, bo niestety powiedzmy prawdę, są tacy ludzie, którzy są w sobie źli. I, no są źli, no bo przecież są wojny i dobry człowiek nie zrobi awantur. Są ludzie źli, ale są też i dobrzy. I trzeba szukać tej energii, ale jeżeli my nie znajdziemy tej energii, ona przyjdzie, to on samo przyjdzie, bo to człowiek nauczy się tego. Ja się tak nauczyłam, rozmawiam z rzeką. Ja jestem szczęśliwa, bo ona wie, co ja gadam. Ja wypoczywam. Tak, ale pewnie... Tak myślę, że ludzie są tacy, że trochę źli, trochę dobrzy, że jest w nas i trochę tych, i trochę zła, i trochę dobra, ale więcej dobra. Dziwny jest ten świat. Dziwny jest ten świat. To... Proszę pana, ja się martwię, czy nie za dużo zabieram czasu. Nie za dużo. Natomiast ja myślę, że nie wszyscy mają takie szczęście, że tak blisko mają las i zwierzęta, bo to jest wielki, oczywiście, wielki dar, z jakiego pani może korzystać. Wielu naszych słuchaczy mieszka w miastach. Tak, i w bunkrach. W bunkrach to są takie bunkry psychiczne. Ja ich podziwiam, ale mimo to, jak byłam w mieście, bo jeździłam do córki do Wrocławia, nie znoszę tych blokowisk i tego zacementowania duszy, bo tam nawet się myśleć nie daje. Ptak, a Jezu, to człowiek jest ptakiem jednak, ma prawo być, ale proszę pana, panie doktorze, przepraszam, człowiek ma też chcieć być ptakiem, bo nie można usiąść i opowiadać, że jest mi źle. Ja tu słucham te telefony i podziwiam te pana, który mu pisał wiersze. Podziwiam, zachwyca mnie to, że ktoś potrafi sprzedać to znaczy sprzedać w tym sensie, że da na papier. I ja mówię, tak. Ja się cieszę, aha, dzisiejszy zrobiłam to jeszcze, to nie musiałam zrobić, bo mam tyle lat, że nie musiałam, a jednak pokonałam siebie. I kiedy się położyłam wreszcie, powiedziałam, Boże, jednak to wszystko potrafiłam zrobić, chociaż nie chciało mi się i lazłam tak przed siebie i mówiłam do siebie, nie chce mi się, ale ja to wszystko zrobiłam jednak, a teraz jestem szczęśliwa, a jutro już mi tylko zostało. Ja pani chciałem podziękować za tę energię, jaką pani nam przekazuje i za te rady bardzo, bardzo istotne, aby nie rozkliwiać się nad sobą. Nie wolno. I żeby zachowywać takie spojrzenie na świat poprzez przyrodę, żeby dostrzegać w tym pewien taki ład, bo tak... Bo jest. To człowiek zniszczył przyrodę. Mm. Proszę panie redaktorze, proszę patrzeć, jak ludzie obłędnie koszą trawy. Niszczą trawy. Nie mam, motyle nie mogą pofrunąć. Świerszczy nie ma. Kiedyś było tu tyle świerszczy, że nie trzeba było niczego. Ja zresztą nie zażynam żadnych tam prochów, bo ja śpiewę z tego. Ale kiedyś tak grały świerszcze, że świerszcze usypiały. Ludzie wygolili, bo już nie powiem, że wykosili. Wygolili tyle traw. Zamordowali tyle motyli, tyle świerszczy. I mówię, Panie Boże, bo oni chcą być zdrowi. No jak możesz być zdrowy, jak żeś wszystko zniszczył dookoła? Także, no tak. Tak, ja także no, bardzo pani dziękuję za ten telefon i zapamiętamy z tej rozmowy między innymi ten wątek tego respektu dla natury, dla przyrody. Bardzo dziękuję i życzę dobrej nocy. Coffee shops and morning streets and the blue and silent sunrise. But night is the cathedral where we recognize the sign. We strangers know each other now as part of a whole design. Oh, hold me like a baby that will not fall asleep. Curl me up inside you. You're the jester of this courtyard with a smile like a girl's, distracted by the women with the dimples and the curls, by the pretty and the mischievous, by the timid and the blessed, by the blowing skirts of ladies who promise to gather you to their breast. Oh, hold me like a baby. Fall asleep, curl me up inside you, and let me hear you through the heat. Oh, you have hands of rain and water. On your face denies the number of your years, with the fingers of the potter and the laughing tail of the fool, the arranger of disorder with your strange and simple rules. Yeah, now I've made me another spinner of strange and gauzy threads, with a long and slender body and a bump. Trójka pod księżycem. Rozmawiamy o naszych smutkach. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie wiem, czy to słychać mnie w tej tak, chwili. Tak, słychać panią. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dzwonię z Krakowa. Bardzo nam miło. Zastanawiałam się nad źródłem smutku, którym się budzę i z którym czasem zasypiam. I tak sięgnęłam w głąb serca i myślę, że tak człowiek jak rozgląda się wokół, to brak mu jest wokół trochę więcej radości i trochę więcej poczucia bezpieczeństwa. No brak poczucia bezpieczeństwa bierze się z wiadomości, które do nas docierają. No ja nie ukrywam, że jako to dawne pokolenie, nie chcę tu używać wielkich słów, bo audycja jest taka bardzo wyciszona i osobista, ale chcę powiedzieć, no jako bardzo kochająca ojczyznę, no bardzo mnie boli to wszystko, co Polsce zagraża i co nas jako Polaków dotyka, co nas jako Polaków obraża. Jest to tak smutne, że po prostu powoduje to takie trwałe przygnębienie, no i wywołuje smutek. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jak tak mam już swoje lata i jak tak sięgam myślą wstecz, to jakoś w społeczeństwie, wśród ludzi było takie poczucie nadziei i takiego optymizmu i radości. W czym ono się przebijało? Przebijało się nawet w audycjach radiowych, przebijało się w piosenkach, które się pojawiały. No oczywiście może to były inne piosenki niż są teraz, ale było takie, że w wzajemnych spotkaniach ta radość i ta nadzieja jakaś, taka codzienna nawet nadzieja, ona była na porządku dziennym. Teraz jest inaczej. I powiedziałabym tak, że nawet jak tak przywołuję troszkę siebie do porządku i zastanawiam się, dlaczego dotyka mnie ten smutek, to dochodzę do wniosku, że mało walczę o to, żeby nie dać się pochłonąć takiej szarej codzienności. Oczywiście, jeżeli człowiek jest bardzo zapracowany w życiu, ma mało czasu dla siebie, ma mało czasu, żeby tak troszkę oczy wznieść troszkę wyżej w górę. Ale żeby pozbyć się tego smutku, to jednak trzeba troszkę sięgnąć w stronę odnalezienia piękna w życiu. Czy to w muzyce, czy w malarstwie, no kto ma jakieś zainteresowania, szukać tego, szukać czegoś, co jest wyżej powszedniości takiej codziennego zjadania chleba, bo jeżeli tego nie będziemy szukać, dodając do tego wiarę, która jest w mojej osobistej sprawie bardzo, bardzo ważna i co ludzi jednoczy i daje ludziom właśnie nadzieję i taki wewnętrzny spokój, no to jeżeli tego takiego usilnego, codziennego poszukiwania nie ma, to jest żyć bardzo smutno i bardzo trudno. Takie są moje spostrzeżenia. Bardzo, bardzo dziękuję. Mi się wydaje, że w tym wszystkim, co pani mówiła, patrząc już jakby, bo ta diagnoza to jest jakby jedna rzecz, ale przede wszystkim ważne chyba jest też to, że ten smutek, o jakim pani tutaj mówi, on się rzeczywiście powtarza, bo pani, tak pani powiedziała, że pani zasypia i budzi się z nim, ale on ma jakby wyraźne powody. To znaczy są to jest ta sytuacja ogólna, społeczna, która dotyczy nas wszystkich. Tak. Kwestia bezpieczeństwa. Wiadomo, jaka jest w tej chwili napięta sytuacja na granicy i tak dalej. Przepraszam, mogę w ogóle powiedzieć słowo nie tylko bezpieczeństwa, bardzo pana przepraszam, tak, że wchodzę tak. w słowo, bardzo proszę. Ale nie tylko bezpieczeństwa, ale jak gdyby pomijania troszkę w relacjach takich międzyludzkich nawet, czy w takim zwyczajnym spojrzeniu, no brak jest tych, no tej po prostu takiej miłości ojczyzny, jak to dawniej była. Jak to jednoczyła dawniej, jak prowokowała do jakichś drobnych nawet poczynań, nie tylko dla siebie, ale dla jakichś innych, dla innego celu niż powszedniego mojego codziennego życia. Nie umiem, bo jest późno bardzo, więc nie umiem tego ująć w słowa, ale ten brak takiej troszkę wyższej motywacji i takiej powodu, dla którego się żyje, prawda, to jest, chyba sprowadza życie do takiej dużej, szarej powszedniości, no, z której wynika ten smutek. Tak, tak, tak. I natomiast to, co ja chciałem powiedzieć, że pewnie nie ma takich powodów do jakiegoś alarmu, jeżeli chodzi o pani osobistą sytuację wewnętrzną, bo... Bronię się, bo pani ma pełną świadomość tego, jakie są przyczyny tego przygnębienia i smutku. Tak. To nie jest jakiś smutek nieokreślony, który po prostu panią paraliżuje, tylko to jest... z wiadomych przyczyn, takich ogólniejszych procesów i przyczyn konkretnych. I pani potrafi to wszystko tak pięknie, muszę powiedzieć, i bardzo jestem za to wdzięczny, i rzeczowo opisać, bo ja akurat mam bardzo, bardzo jakiś podobny pogląd tutaj do przedstawionego przez panią. I też muszę powiedzieć, że razem z panią dzielę ten niepokój codziennie rano. Miło mi, że to znaczy smutno mi właściwie. Tak, tak, no jest nam smutno, bo no nie, pocieszające jest to, że nie jesteśmy w tym osamotnieni, bo jest nas dwoje co najmniej. Bo ja też jestem zaniepokojony i też smucę się tymi procesami, które zachodzą w ogóle w całym świecie, bo tak, one są zaskakujące dla mnie. Nie przypuszczałem, że tego typu procesy społeczne, najrozmaitsze, tak szybko mogą się dziać, odbywać. I, no ale to tutaj pozostaje nam, wydaje się, no taka no rzeczywiście takie jakieś tam przywiązanie do wartości, przy których trzeba trwać. I do wartości i wiara to człowieka prowadzi, tak. Tak, osoby, które są niewierzące, które też są zaniepokojone, no tutaj z kolei też mogą trwać przy takich tych wartościach i tej przyzwoitości, którą przecież reprezentują. Żeby to nas w jakiś sposób łączyło, prawda? Tak. Takie szukanie czegoś dobrego i pięknego w życiu, tak. No bardzo, bardzo dziękuję za ten telefon. Dziękuję. To trudno wyrazić o tej porze swoje myśli. Nie, to bardzo pani jasno wszystko powiedziała, także mamy o czym my teraz, słuchacze i ja prowadzący, myśleć. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A jak się nazywa stacja, jakby to określić? Stacja to jest program. Polskie Radio, program trzeci. Audycja Trójka pod Księżycem, ja nazywam się Szymon Sławiński. Bardzo mi miło, Krystyna. Bardzo mi miło. Dobranoc. Życzę spokojnego i pięknego wieczoru, nocy właściwie już. Dobranoc. Dziękuję, dobranoc. Przygody dwojga serc idą z szarych stron, godziny dobra za złą i plotą nitkę lat. Wtulamy się w aksamit utkany z dat. Za oknem od wczoraj moknie deszcz niepotrzebnie. Na Bugu przybyło ledwie pięć. Idą z szarych stron godziny dobra za złą i plotą nitkę lat. Wtulamy się w aksamit utkany z dat. Wysprzątał się z kątów tamten sen wywieruszy. Nadziei nakruszył w miód i drzem. Idą z szarych stron godziny dobra za złą i plotą nitkę lat. Wtulamy się w aksamit utkany z dat. Afryka pod Księżycem, do Wenecji, stąd dalej, ale my jesteśmy na miejscu w Warszawie, na Myśliwieckiej 357 i mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Ja tak się przysłuchuję tej audycji, bo akurat wracam ze szkolenia, bo jestem lekarzem. Tak. I przysłuchuję się temu, co słyszę. Niepokojące jest to, że ludzie słuchają telewizji, słuchają mass mediów i są pełni lęku. I są pełni lęku, bo słyszą różne rzeczy, tak? Które można usłyszeć w telewizji, wyczytać. Wszędzie po prostu tarabanią o pandemii, o tym wszystkim. I tak naprawdę zapominają o tym, co jest najważniejsze. Bo najważniejsze jest to, żeby skupić się na swoim zdrowiu. A żeby był człowiek zdrowy, to musi chodzić na spacery. Tak jak wspomniała słuchaczka. Kontakt z naturą. Jak najwięcej tego kontaktu. Dobrze się wysypiać. Dobrze się odżywiać. Ale na pewno nie słuchać telewizji i tych głupot, które tam gadają, bo to, że jest pandemia, to wszyscy wiemy, ale nakręcanie spirali strachu powoduje tylko wzrost chorób psychicznych, depresji i tego wszystkiego, co się dzieje, to jest po prostu straszne, więc lepiej wyłączyć ten telewizor, włączyć sobie tą waszą trójkę piękną, gdzie gracie piękną muzykę, gdzie słuchają bardzo mądrzy ludzie tego kanału, bo ja słucham tej audycji już tak z godzinę. I słucham po prostu na temat właśnie wszystkich wypowiedzi. I ja mogę powiedzieć tylko jako lekarz, żebyśmy skupili się na swoim zdrowiu, czyli zdrowo się odżywiali, mówię, dużo uprawiali sportu, pracowali nad swoją odpornością, żeby nie zachorować, bo jak ktoś jest odporny, to nie zachoruje na tego wirusa. Więc wszystko, co możemy zrobić, to stymulacja naszego układu odpornościowego poprzez dietę, poprzez sport, poprzez wychodzenie z domu, a nie chowanie się w nim. Bo jak nie będziemy wychodzić z domu, nie będziemy mieć dotlenionego mózgu, dotlenionego ciała, bo się będziemy bali wirusa, to będziemy wtedy dopiero chorzy. No tak, to są rzeczywiście takie fundamentalne przypomnienia. O których wszyscy zapominają, bo tak się boją wirusa, że wszędzie chodzą w maskach. Jak ja widzę dziadków na ulicy, którzy chodzą w maskach, na ulicy, spacerują sobie w maskach, to ja się po prostu przeżegnuję, bo mówię, przecież taki człowiek starszy, który chodzi w masce, na spacerze, po dworzu, to on na grzybicę umrze szybciej niż na COVID-a, bo się zagrzybi mu układ odpornościowy, bo taka maseczka, którą nosi, to może ją nosić maksymalnie 10-15 minut, a nie cały dzień. To po prostu jest chore, że starsi ludzie tak się boją zachorować na COVID-a, na wirus, że zapominają o tym, że jeżeli nie będą dotlenieni i będą nosili zagrzebioną maseczkę, to cały układ odpornościowy po prostu i cały układ swój oddechowy zatrują, bo się zagrzybią. No tak, to są te ważne przypomnienia, które pamiętamy z początków pandemii, kiedy rzeczywiście uczono nas jakby noszenia tych maseczek i rzeczywiście była mowa, że one są tylko właściwie jednorazowe i na krótki czas. Wie pan, ja wszystko rozumiem. Jak wchodzimy do jakiegoś zbiorowiska ludzi, do przychodni, tak, starsi ludzie, to niech oni zakładają te maseczki, bo chronią wtedy siebie nawzajem, tak? Bo tak naprawdę maseczka nie chroni nas. Maseczkę jak zakładamy, to poprzez maseczkę chronimy innych przed sobą. A maseczka nas nie chroni. Taka maseczka, taka jakaś materiałowa czy taka chirurgiczna, to nie chroni nas. To my ochraniamy przed sobą innych. Tak. Więc, no oczywiście. Więc jeżeli wchodzimy do przychodni, zakładamy maseczkę, to robimy to dla innych, nie dla siebie. To chcę po prostu ludziom uświadomić. Tak, no, rozumiem. Ważne, żebyśmy na pewno to, o czym pani mówi, rzeczywiście wzięli sobie do serca i pamiętali o tych podstawowych zasadach, no, które no, cały czas obowiązują i właściwie z każdym dniem coraz bardziej, czyli ta dezynfekcja. Higiena życia. Dezynfekcja, życia. Dystans i maska. Wie pan, z tą dezynfekcją, to ja też tak do końca. Na pewno możemy stymulować odporność poprzez naturalne rzeczy takie w diecie, jak czosnek, jak kurkuma, jak imbir. I to są wszystkie rzeczy naturalne, tanie, które są dostępne dla każdego, tak? Więc jeżeli ktoś sobie codziennie wieczorem, taki właśnie, ja to polecę każdemu, żeby wieczorem sobie zrobić takie złote mleko tak zwane, czyli pół na pół. Trzeba wlać sobie mleka, ja na przykład nie piję mleka krowiego, to sobie piję mleko owsiane, pół szklanki mleka owsianego, pół szklanki wrzątku, żeby to było ciepłe, tak? I dopiero wtedy dodajemy, żeby było, ale nie może być to gorące, więcej 40 stopni. Do tego dodaje pan sobie miód, do tego dodaje pan sobie ząbek czosnku, do tego pan dorzuca sobie kurkumę. Ja panu gwarantuję, że jak pan to codziennie będzie pił, to pan będzie dużo zdrowszy i odporniejszy. I to powinni robić, o tym powinni mówić w telewizji, a nie o tym, ile jest zgonów i ile jest strumień i czegoś takiego, bo to nikomu to nie służy w dobrym celu, tylko po prostu powoduje lęk w ludziach. A jak ktoś jest zalękniony, to jest mniej odporny, bo jest zestresowany. No tak, niemniej, no, niewątpliwie te komunikaty, które są przekazywane, które są podawane przede wszystkim z kręgów Ministerstwa Zdrowia, no są bardzo jednak istotne i ludzie chcą wiedzieć jakby, co się dzieje i... No to okej, niech sobie raz dziennie ktoś obejrzy Teleekspres i koniec. Żeby nie było tak, że ktoś słucha przez cały dzień o COVID-zie, bo to można zwariować. Ja na początku, jak śledziłam ilość zgonów, ile zachorowań, to po prostu jakaś psychoza była. Bo ile można siedzieć i słuchać o COVID-zie? Przecież oprócz COVID-a mamy normalne życie. Tak. No na pewno jest ta rada, żeby nie zamartwiać się, tylko żeby wysłuchać informacji bieżącej z dnia, bo to mogą być nowe instrukcje, nowe informacje, trzymać się tych podstawowych zasad. Tak, tylko trzeba sobie zadawać pytania. Jak ktoś jest jak po prostu małpa, że ktoś mu powie, tego nie wolno, bo... I nawet tego nie uzasadni. Tak jak mówi, no noś mi maseczki, bo się nie zarazimy. No jeżeli pan będzie miał maseczkę, a ktoś obok będzie na pana kichał, to ta maseczka pana nie ochroni. Mhm. Nie ochroni. Ja panu gwarantuję, jako lekarz, nie ochroni pana. No w każdym bądź razie, pani doktor, bardzo dziękujemy za te fundamentalne przypomnienia. I po prostu starajmy się, tak już podsumowując tę rozmowę, żyć świadomie i zdrowo, przestrzegać tych podstawowych zasad, czyli ruch, czyli dieta, czyli... Zdrowo odżywianie się i nie stresowanie się kłopotami, bo owszem, jest pandemia, ale jest poza tym nasze normalne życie. Tak. I nie można całego życia podporządkować tylko wirusowi, bo wtedy nie żyjemy. Tak, ale... Tak, ale pamiętać o zasadach równocześnie. Tak, jasne. Pamiętać o zasadach, ale też skupić się na życiu, bo jak wszyscy zaczniemy się lękać, że się zarazimy, to nie będziemy żyli. A chodzi o to, żeby żyć w tej całej pandemii. Dobra. I cieszyć drobiazgami, fajnymi rzeczami, o to chodzi. Jasne, czyli wybieramy życie i tak. Bardzo... A nie życie w lęku. Tak życie, jest. Życie z radością, a nie życie w lęku. Tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Miłego. Thank you. tak jak mówiła pani doktor przed chwilą na naszej antenie, można starać się zapobiegać smutkowi. Warto pamiętać, że to poczucie dopada nas właśnie głównie jesienią i zimą i dobrze jest, no już jest jakby najwyższa pora, aby się przed tym bronić. I tutaj pomysłem są no zarówno to, o czym mówiła pani na antenie przed kilkoma minutami, to jest i dieta, i zdrowy tryb życia, uprawianie sportu, w każdym razie jakiejś rekreacji i nie zamartwianie się, dbanie o kondycję psychiczną i kondycję fizyczną i na pewno towarzystwo przyjaciół, rodziny, jeśli tylko to jest możliwe, to bądźmy razem, kontaktujmy się i rozmawiajmy. Są bardzo różne sposoby. To oprócz rozmowy, oprócz uprawiania sportu, jest czytanie książek, jest słuchanie muzyki, jest nawet jedzenie. Można przygotować sobie coś dobrego do jedzenia, skromnego, ale właśnie jakiegoś może bardziej wyszukanego. To jest oglądanie telewizji. To jest dobrych, łagodnych filmów. To jest dobry sen. To o tym też nasza pani rozmówczyni mówiła. To jest pewne poczucie humoru. Wygłupianie się wspólne. Czasami to może być płacz. Płacz też może pomóc nam w naszych smutkach. Są gesty, to jest przytulanie się, to jest wreszcie taka kreacja, jak rysowanie, granie na jakimś instrumencie, jeśli ktoś jest utalentowany i potrafi to robić. Słowem, aktywność intelektualna, aktywność fizyczna, to pomoże nam przetrwać trudny okres jesiennej smuty. Mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Jeśli można prosić o... z Warszawy. Jeśli można prosić o... Rozmawiałam przed chwileczką z panem poza anteną, który nakłonił mnie do tego, żeby jednak uzewnętrznić się antenie. Tak, czy można wyłączyć głośnik u pani? Radio, bo jest, powtarza się głos. Ja rozmawiam przez telefon. Tak, ale słyszymy panią podwójnie w tej chwili. Ja też to słyszę, ale ja nie mam na to wpływu. Aha, nie ma tam odbiornika włączonego? Jest włączony. Aha, dobrze, mogę ściszyć radio. Ściszyć maksymalnie, tak. Tak, ściszę maksymalnie radio, może świetnie. W tej chwili będzie lepiej. Teraz jest doskonale. Ja dobry wieczór, jeszcze raz. Jedno, że smutek jest taką nieodrębną częścią naszego życia. I trzeba sobie pozwolić przejść przez ten smutek. Jeżeli to jest smutek, który nas niezupełnie tak przygniata do ziemi, jeżeli nie za długo trwa, to pozwólmy sobie przez ten smutek przejść. Mamy do tego prawo, tak samo jak prawo cieszyć się i radować. Problem zaczyna się wtedy, kiedy jesteśmy sami, nie mamy znajomych ani przyjaciół, którzy nie zauważą, że to za długo trwa. Jednym słowem, nie można być samotnym w życiu. Nawet jeżeli chwilowo jest się bez kogoś bardzo bliskiego, to trzeba mieć wokół siebie kogoś z rodziny, kogoś znajomego, może przyjaciół. Utrzymywać stały kontakt. I wtedy, jeżeli się wyłączymy, bo jest nam źle i smutno, to w pewnym momencie zadzwoni telefon i będzie pytanie, co u ciebie słychać, jak się czujesz. I dopiero wtedy możemy pomyśleć o tym, że nadarza nam się w życiu okazja, żeby wyjść ze smutku. Ale generalnie smutek ma takie różne podłoże. I chorobowe, i złe nastroje, i jakieś nieszczęśliwe zdarzenia. I ja powtarzam, ja też miałam to w życiu. Przechodziłam, bo to, życie to nie jest tylko pasmo radości i szczęścia. Smutek też jest. Jeżeli trwa, trzeba pozwolić smutkowi w nas trochę pobyć, przeżyć ten smutek, a potem stopniowo z niego wychodzić. I pomocą Bogą być te wszystkie rzeczy, o których się mówiło. wyjście z domu, wyjście chociażby łażenie po sklepach. Ja mam przyjaciółkę, którą jak dopada smutek czy handra, idzie po zakupy, a jeśli nie ma pieniędzy, to idzie oglądać wystawy sklepów i to jej pomaga. Każdy musi znaleźć sobie jakiś sposób, żeby z tego wyjść, tylko nic na siłę. Jest jeszcze jeden problem. Są ludzie tak zwani życzliwi, którzy będą nas za wszelką cenę chcieli wyciągnąć z tego stanu i będą mówili, zrób coś ze sobą, tak nie może być. To nie jest dobry sposób. Nic na siłę. Trzeba przez to przejść. I to wszystko chyba. Natomiast ja bardzo się cieszę z rozmowy pani doktor na antenie, bo ona powiedziała bardzo dużo ważnych, mądrych rzeczy. Smutek i jakaś chwilowa handra, czy niepokój, nadmierne uleganie tym złym emocjom, które sączą się z telewizorów i z programów radiowych. I te wieczne komunikaty, dosłownie co pół godziny o tym, ile osób zachorowało, ile osób zmarło. Ja nie chcę w to wchodzić, ale one nas przygnębiają. Ja powiem otwarcie, ja po prostu ściszam radio w tym momencie. Mam dosyć. Tak samo jak na przykład są ludzie, którzy oglądają horrory wieczorem. No to jest gotowy sposób na to, żeby następny dzień mieć rozbity i do niczego. Ja na wieczorem nie słucham radia, nie oglądam telewizji. Zresztą w ogóle nie mam telewizora u mnie w domu. Więc są różne sposoby, żeby nie dać się atakować złymi wiadomościami. Właśnie w takim momencie. Tutaj padło takie stwierdzenie, że jest jesień. Jest, bo to jest następstwo pół roku i trzeba przez to jakoś przejść. No to po prostu prosty sposób, jeśli tylko to jest możliwe, wyjść na spacer, pójść na najbliższy skwer czy do najbliższego parku. Ja akurat mieszkam w takim miejscu, gdzie mam parki, no więc mogę to zrobić. Nie wiem, co jeszcze dodać. Jeżeli ma pan jakiś pomysł, to proszę o sugestie. Ale to jest to, co mi przyszło w tej chwili do głowy. No tak, pewnie tutaj, tutaj też jest chyba ważne to co jeszcze padło w rozmowie z panią z Krakowa, że ważne jest jakby rozpoznanie, dlaczego jesteśmy smutni. Czyli tutaj pani mówiła o tym, żeby zauważyć ten moment, tak, czy to jest ten smutek, który trwa permanentnie i właściwie nie wiadomo dlaczego i to powinno nas zaniepokoić. A czym innym jest smutek taki, który no, jesteśmy w stanie sobie wytłumaczyć, prawda? To jest chyba istotne w tym wszystkim. No z pewnością tak, tyle tylko, że wie pan, ja nie lubię na przykład takich darczyńców, jak ja ich mówię, którzy chcą nam pomagać na siłę. Bo na przykład to dotyczy ludzi, którzy przeżywają smutek po utracie kogoś najukochańszego, bliskiego. Smutek i żałobę. Przez to trzeba przejść, mamy prawo do tego. A wyciąganie z nas na siłę przynosi zupełnie odwrotny skutek. Natomiast taki smutek, który nam się zdarza, no to jakie może być wyjście? Jeżeli sobie zdajemy sprawę, że jesteśmy smutni, no to na przykład można chociażby włączyć ulubioną płytę, można posłuchać muzyki, tylko byle nie takiej szarej, beznadziejnej, ale to nie, oczywiście nie musi być od razu heavy rock, jeżeli ktoś jest w złym nastroju, no chociaż znaczy ja wiem, może to na kogoś podziałać pozytywnie, ale no starać się znaleźć w sobie odrobinę siły, żeby coś zrobić dla siebie fajnego, miłego. Może wziąć prysznic, może wziąć kąpiel ziołową, może poczytać książkę, może włączyć więcej lamp, żeby było jaśniej w domu, bo się zwraca uwagę na to, że jesień to jest czas takiego długich wieczorów i ciemności, więc niektórzy no, włączą, no. Ale no, szukać tego sposobu, z tym, że tak jak mówię, jak jest smutek dojmujący, to niestety w tym smutku nie ma chęci do takiego wyjścia z tego. Smutek nas ogarnia. Ale jeżeli, tak jak mówię, jeżeli ktoś ma rodzinę, znajomych, przyjaciół i nie będziemy się odzywać, tak jak do tej pory, to ja jestem pewna na 100%, że będzie telefon, słuchaj, nie odzywasz się, co się u ciebie dzieje. Nie można być osamotnionym w życiu. Bo jak nas dopada handra czy smutek, wtedy naprawdę pozostajemy sami i to może się stworzyć poczucie totalnej beznadziei. Po prostu. Tak, czyli myślmy, bądźmy uważni, myślmy o sobie i zauważajmy te dłuższe chwile jakiejś nieobecności, ciszy. No i starajmy się rzeczywiście jakby nie paść ofiarą, że tak powiem, tego natłoku właściwie tego ogromnego ciśnienia, jakiemu jesteśmy poddawani informacji. Zdecydowanie tak, ja wejdę panu w słowo. Nadmiar informacji nas po prostu przydusza, żeby nie powiedzieć, że bija. Ja sobie wytworzyłam taki rodzaj filtru ochronnego. Ja wyłączam radio w momencie, kiedy leci coś, co mi w ogóle nie odpowiada, albo coś, na co ja nie mam wpływu. Nie, naprawdę, nie to, że nie obchodzi, ale jeżeli są sytuacje na świecie czy w kraju, na które ja nie mam wpływu, już się dokonały, one odeszły w przeszłość, to dlaczego one mają mnie dogniatać, dobijać? Ja tego nie chcę. Ja świadomie je odrzucam. I tak robi bardzo dużo ludzi. Naprawdę. Natomiast zauważyłam, że ogromną wartością w życiu, również na takie sytuacje smutne, jest fakt, jeśli ma się przyjaciół i znajomych, naprawdę. A poza tym jest jeszcze jedna sprawa. Życzliwość wobec innych ludzi. Jeżeli się rozmawia z nimi na zasadzie takiej normalnej, kiedy się mówi, wiesz, dzisiaj się nie najlepiej czuję, dopadło mnie to i to, wiesz, i za chwilę jest reakcja, bo to działa w obie strony i to naprawdę może być dobry skutek. Nie zamykać się tak w sobie na co dzień, nim nas dopadnie smutek, to trzeba wypracować sobie dobre kontakty z ludźmi, z którymi można porozmawiać, pośmiać się, ale też powiedzieć o trudniejszych sytuacjach, bo jednak wtedy można liczyć na to, że się usłyszy albo dobre słowo, albo radę. Tak, czyli nie uszczęśliwiajmy na siłę jakimiś swoimi radami, tylko bądźmy gotowi, żeby być obecnym, żeby pomóc, jeśli taka będzie wola tej osoby. Czyli być taką obecnym, gotowość. Ja przepraszam, ja panu wejdę słowo. Być obecnym w znaczeniu, ja myślę w tej chwili o znajomych czy o przyjaciółach. Być obecnym w momencie, kiedy kontakt się nagle urywa albo staje się zbyt rzadki. Bo to wtedy może być sygnałem, że ktoś, kogo my dobrze znamy, nagle zniknął nam z pola widzenia, więc coś może się dziać nie tak. I ja idę o zakład, że jeżeli będziemy w dobrych relacjach na ogół z ludźmi, to otrzymamy od nich pomoc zwrotną właśnie w takich trudnych sytuacjach. Tak. Bardzo pani dziękuję za te... Ja też bardzo dziękuję. Aha, powiem jeszcze na zakończenie państwu. To oczywiście na ogół nie mówię, a co wykorzystują producenci suplementów diety. Teraz się podkreśla, nareszcie się mówi o tym, że w dobie wszechpanującego koronawirusa mamy dbać o odporność. Więc ja powtórzę to, co powiedziała pani doktor. To jest bardzo świetny sposób, ale warto też trochę poczytać, bo jest bardzo dużo informacji na bieżąco w różnych ogólnie dostępnych pismach, bo w tej chwili jest masa tytułów, które mają zdrowie. Wszyscy się nagle troszczą o nasze zdrowie. Wśród nich można wyłapać bardzo dużo pożytecznych informacji. Ale jest jeszcze jedna rzecz. W suplementach diety jest witamina D3. I to, co oni mówią, że to jest maksymalna ilość 2000 jednostek, to jest za mało. Z tego, co ja wiem, z różnych innych artykułów, jeżeli się chce wspomóc swoją odporność witaminą D3, to należy jej używać przynajmniej 4 do 6 tysięcy jednostek dziennie w dawkach podzielonych. Czyli na przykład 2-3 razy dziennie po 2000 jednostek. A to 2000 jednostek w suplementach wynika z tego, że oni nie mogą ich umieszczać tam więcej. To jest wymóg po prostu taki marketingowy i zezwoleń. 2000 to jest absolutnie za mało. A D3 jest nieodzownym elementem walki o naszą odporność, aczkolwiek nie jedynym i sam w sobie niewystarczający. Życzę państwu dobrej nocy. Dziękujemy za tę informację. Dziękujemy. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away. Has left a pool Realizator Irena Dan, wydawca Dariusz Pieruk i prowadzący Szymon Sławiński. Wszyscy troje dziękujemy Państwu za te dwie godziny, za wspólny czas i wspólne rozmowy i myślenie o naszej samotności, ale też o tym, jak się jej nie dać po prostu. I życzę dobrej nocy. Do usłyszenia w następnym tygodniu. Dobranoc. What about the one who said he cared? Don't bother trying to find him. Way up in the icy air. Oh, you played with his heartstrings. And you played without a care. Not up in the high Sierra. You won't play as hard out there. The angels lay their cross across his sky. They line up for him every night. Some have wings and others sing. Rest to lazy ballets in the air. There he's got a bird to give him warning. And he's got a lookout too. A beauty Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.